وإن سرت والتقوى ضيائي خلف خير الأنبياء. إن لي نفسا أبي إنها تأمدني إن دربي أخي قدوتي في سمية. عن حجاب يا ربي لن أبالي أنه يفني شبابي والإغال في عتابي إن دار ربي لن أبالي ابنتي مثل الجبال أيها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي ونكسنا قيارتا ودنا قلا سعطاي ميل والبو أدوكتان كنا سعدوا واده برنامج كأدو حوري سيادة هبين والبهدهان وكلات كما قشان إذا عد إسلامي الفرقان عاونا قضبضا أدكم قلي دونتان وحاكم ده صلقيوه iyo fariisimayaal ay Muqdisho ka joogan ciidamada dawladda federaalka ah oo laga buskaciyay kadib qaraxyo lagu weeraray xukku aadan umurtaas ayad maqli doontaan. Ciidamada Djiboutiyaan ah iyo kuwa ka tirsanaa dawladda federaalka ah oo lagu beegsaday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan maxaa ka jira in saraakiil muhiim ah ay ka waxyeeloobeen Djiboutiyaanka la shaqeeya shisheeyaha kale ee dalka ku soo duulay. Waxa kale oo aad maqli doontaan caawa dagaal fool ka fool ah oo Muqdisho ku dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dawladda federaalka ah. Wararkii ugu dambeeyay ee umurahaas ayaan idin haynaa. Maxaa ka jira in ciidamo ka tirsan kuwa Kristanka ah ee Kenya lagu dilay qarax culus oo ka dhacay degmada Mandera? Arintaas xog la xiriirta ayaan sidoo kale idinku soo gudbin doonaa barnaamijka dhowr wareysiyada. Wali waxaa magaalada Muqdisho gaar ahaan dowladda federaalka gudaheeda ka taagan raadadkii iyo saameyntii uu reebay weerarkii cuslaa ee mujaahidiinta ay ka fuliyeen xarunta maxkamadda gobolka Banaadir. Sheekh Nuur Baaruud Guruxan oo ka tirsan saraakiisha BSTA oo ku baaqay in la badiyo jawaasiista maadaama mujaahidiintu ku sii xoogaysanayaan magaalada Muqdisho. Waxaad maqli doontaan hadalka Sheekh Nuur Baaruud Guruxan. Baarlamaanka federaalka ah oo maanta kulan yeeshay, maxaa ka jira in xildhibaano badan ay afka furteen isla markaana ay muujiyeen gumaysiga dhabta ah ee uu waddanka ku jiro siiba xaaladda magaalada Muqdisho? Waxaan idiin soo gudbin doonaa dhowr xildhibaan oo ka hadlaya umuro la xiriira xaaladda waddanka. Waxaa kale aad maqli doontaan dhaqtar caan ah oo ku takhasusay daawada iyo kiimikada oo ka hadlay arrinta khatarta ee ka taagan Muqdisho ee ah in dadka ay qabanayaan kooxo wata gaadiid beensal ah kadibna ay durayaan wax aan la aqoon. Waxaad maqli doontaan wareysiga dhaqtarka. Hay'adda Human Rights Watch oo cambaareysay howlgalkii ay mujaahidiinta ka fuliyeen xarunta maxkamadda gobolka Banaadir. Dhaawacyo halis ah oo maanta loo kala qaaday Turkiga iyo wadamo kale iyo dad hor leh oo u geeriyooday waxyeeladii ka soo gaartay weerarkii ka dhacay xarunta maxkamadda ee gobolka Banaadir. Dowladda Mareykanka oo walwal xoogan uu la soo gudboonaaday iyo khasaarihii qaraxyadii ka dhacay Boston oo sii badanaya ayaan meesha ka marnayn. Xagga farsamada waa Ibrahim Dweshi. Mar kale waxaan idin leenahay ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waa hagaag meel walba aad joogtaan mar kale waxaan hoodi idin kaleenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta aanan dhacdooyinka ku hormarin aan eegno magaalada kismaayo dowladda kenya ayaa laga dareemayaa fashil weyn oo ay kala kulantay ololihii boobsiiska ahaa ee ay ku doonaysay in maamulo ay ugu samayso magaalada kismaayo kaasoo lagu magacdaray jubbaland inkastoo weli saraakiisha loo soo xil saaray ay sheegayaan in dadaal uu soconayo dhanka kale xubnaha hoggaamiye kooxeedyada iyo milishiyo badan oo gado iyo jubbooyinka wax ka jooga ayaa ku gacanseeray waxaana ay sheegeen in kenyatiga qudhiisa ay gacanta ula tegi doonaan xaaladooda ammaanna ay khatar geli doonto haddaanay dalka isaga bixin maxamed cabdikariil oo dowladda federaalka ugu magacaaban guddoomiye islamarkaana ciidamada etoobiyaanka kula sugan garbahaaray ayaan wareysanay wuxuuna ka hadlayaa umuurta la xiriirta maamulo sameynta jubbooyinka nabeer waxa weeye kismaayo shirka ka soconayo la leeyahay waxaa loogu dhisayaa gobolada jubbooyinka saa dowlad loogu dhisayaa waxa la leeyahay horey baan ugu hadalnay waxaanu rabnana waxa weeye waxaasu shir dadka deegaanka ah oo jubbooyinka wada degan ay wadaan maaha dad gaar ah oo riyoonaya weye waxa wado waxa ka soo baxaana wax la qaadan kara maaha horeyna waxaanu ugu sheegnay inaanan muxuu ahaa dadka wada degan jubbooyinka oo soomaaliyeed aanan dhib isaga war isla celin waxaana muuqato kuwa ololeynaya in dagaalo sokeeye ay dib usoo noqdaan inay yihiin kuwa wada waxaayaga waxaad sheegtay barnaamijka ka socda magaalada kismaayo in shaksiyaad khaasa ay wataan yaad ula jeedaa sidaas weeye ma wadaan dadka wada degan dowladda soomaaliyeed ma wado dadka jubbooyinka kasoo jeedo deegaanka ah hadday yihiin dhaqan iyo hadday siyaasad yihiinna ma wadaan dad aan ka fakarayn oo waxa muxuu ahaa danta iyo dalku iyo dadka wada degan jubbooyinka dan u ahaana ku shaqaynayn oo dana gaar le wado muxuu ahaa dana gaar le kaleh weye waxa wado shirna ma ahan waxaanu leenayaan dhib loo horseedin wadda soomaaliyeed sidaas way anagu fakarkayeen maxamed cabdikariil laakiin shaksiyaad ma afduubi karayaan dad dhan oo ku nool gobol ama laba gobol ama saddex gobol soo kama habooneyn inaad abaartaan shisheeyaha soo riixaya dadkaas horaan u sheegnay waxa weeye laba qaybood bay isugu jiraan waa kenya waxa wado waa gacmo shisheeyo waa kenya waxa ka horinaya dhibaatada ee jubbooyinka kuwa ay adeegsanaysana waa xaqiiqaday ka fog yihiin soomaaliyeed dowladda kenya waxaanu leenahay horey aan u sheegnay in ay kala baxdo dadka soomaaliyeed iyo deegaanka soomaaliyeed dhibaatada ay ka wado horaanu u sheegnay inaysan kala qaybin dadka jubbooyinka degan way iska dhaga tirtay marka u dambeysana waxay tegi doontaa wax iyadoo lafteeda saameeyo oo nabadgelyo darro iyo dhibaato u horseeda bay tegi doontaa waxay reexaysa sidaasay noqonaysa maxay tahay marka danta ay kenya ku wadato raggan waa interest way ayadu gaar u ah in maxamiyad ay samayso khayraadka dalka soomaaliya ay boobto kuwa u adeega ee muxuu aha ay abuurto waxyaabahaasay kaga jeedaa waxaa kaloo kaga jeedaa waxa weeye waxay kasoo horjeedaa qarannimada soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya iyo midnaanta soomaaliya weye waxa ay diidayso seed u aragtaan ololaha ka socda magaalada kismaayo taageerada uu siiyey cabdiraxmaan farole cabdiraxmaan farole waa weye waxaa layidhi shimbir mar bay muxuu ahaa dab qaaday maalinteena buulkeeday ku dhejisay cabdiraxmaan farole waxaa fiicnaan lahayd juhdiga uu ku bixi ee gobolada jubbooyinka inuu ku bixiya puntland oo uu faraha kala baxa taas ayaa fiicnaan lahayd isagana u wanaagsan maxaa yeelay lama garan karo ee dowladda dhexo dalka wakiilka ka ahayd ma aha farole farole waa dowlad goboleed weyn wax dan ah oo maanta la garan kara oo uu ka leeyahayna ma jirto jubbooyinka waxa uu ka leeyahayna annagu waa garanaynaa markaanu muxuu ahaa xaqiiqada ka hadalno wuxuu horinayaa in dadka wada degan ay dagaalo dhex maraan buu horinayaa wuxuu horinayaa geedi socodka iyo hargelinta dowladda soomaaliya buu muxuu ahaa horinayaa in dhibaato ka timaado wuxuuna hadda xilli hore sheegay weeye waxa uu weli dagaalkiibuu ku jiraa maxaa waaya xilligii dowladdii hore farmaajo uu ka hareeray salaasara wuxuu la galay dagaal adag markii laga saaray farmaajo meesha la su'aalo la weydiiyay jawaabihii uu ku jawaabay dhigeeda way waxa wali uu horinaya wuxuuna la dagaalamayaa waxa way dawladda Soomaaliya ka jirta iyo xukuumadda Soomaaliya la dirirayaa ee hargelinteeda iyo taabagelinteeda way anaguna sidaas aan ognahay sidana uu ogaa waa tahay hadaan ku laabano magaalada Kismaayo waxaad moodaa dardartii ay ku socdeen ololaha iyo shirka iyo inaanay maalmahan ku socon see wax u jiraan Soomaalida waxay tiraahdaa dhadarro noqon mayso shirka dadkii lahaa ma wadaan dowladdii ka mas'uulka ahaydna ma waddo see ku soconayaa waay ma socon karo waxaanay raadinayaan waxa weeye oo ay heli doonaan oo soo bixi doona in meesha uun dhibaato ka dhacdo qaxya jahwareeran uu ka yimaado weeye waxaan oran lahayn ha ka daayaano qaska iyo jahwareerka ka daayaano Soomaaliya uma baahno dhibaato uma baahno qabiil inuu la isugu garaaco uma baahno nidaam darro in loo cesho uma baahno dadka wada degan in la kala qaybiyo uma baahno kuwa waa sharaxay maale oo muxuu ahaa dhabarka laga taabto Nairobi kasoo ordayaan la leeyahana aysan taariikhda iska xumayn iyo muxuu ahaa doonista waxa ay doonayaan rabitaanka ahaysan iska xumayn waqtigeeda ku abaaraano sidaas aanu leen raggay soo sharaxay waxaa ka mid a nin lagu magacaabo Sheikh Shakuul oo ganacsade ah oo ka tirsan culimada la yiraahdo Al-Ictisaam sideed u aragtaa Sheikh Shakuul anigu waxaan u aqaan inuu ahaa xisbiyadii ama ururadii OLF iyo kuwa xadgirayaasha ah oo la dagaalamahay dowladihii isbedelayay wali wuxuu urubdhaxaad u ahaa ururka OLF buu urubdhaxaad u ahaa sidaan ognahay laakiin waxaa la yaab leh dadka hadda hawsha ka wada halkaas maxay yihiin weeye markii dib loo wada eega inta badan marka waa arrin cajiib ah weeye ma wuxuusan ogeyn in la garanhayo caqiidadiisa ma wuxuusan ogeyn halka uu kasoo jeeda inaan la garanayn miyuusan ha dareemayn kolay waa su-aalo u baahan isaga in la weydiiyo annagu laakiin waxaanu ka ognahay waxa weeye ururadii isbedelahayo marba meel galahay oo xalka u diiday Soomaaliya iyo dowladaha kale dariska ah inuu dabdhaxaad u ahaa baanu ognahay marka waa arrin la yaab leh weeye inuu ka dhex doona tubooyinka xil waa fursad been la isugu sheegay baanu oran karnaa taa ayada saraakiil kenyan ah iyo xitaa saraakiisha axmed madoobe waxay sheegeen in xilligan wixii ka dambeeyay aanan cidna loo hakan doonin oo shirkana la qaban doono maamul loogu yeeray jubbaland la sameyn doono oo gedo iyo jubbooyinka saameynaya arrintaas ka waran axmed madoobe waxa weeye caqiidadiisu isma bedelin waxa uu raadinayaana waxa weeye waa urur xagjir ah oo maamul si sahla ku boobaa inuu noqdo raadinaya mana isbedelin caqiidadiisu waxayna allayn isleeyihiin kuwa aynu soo sheegnay wuxuu ka mid ahaa midowga maxakiimta wuxuu ka mid ahaa kuwa haatan muxuu ahaa saskamboni maxay tahay caqiid ahaan maxay tahay xagee kasoo jeeday marka inagu shaati kale nala gashan maayo waxa uu la kulayahayna qayb ka noqon mayno jubbooyinkana qayb ka noqon maayaan waa tahay arrintan dadka aqoon-yahanada waxay leeyihiin waa arrin meel fog salka ku haysa oo tusaale ahaan Faarax Macalim oo ah gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kenya sanadkii hore ee 2012 waxa uu sheegay in xilligaas wixii ka dambeeyay aanan kulbiyo looga talin doonin caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho taasoo micnaheedu aad dareemi karto madaxweynihii hore ee Kenya Moi 2004 waad ogeed jaamacad Mareykan ku taala inuu ka sheegay in aanay ogoleyn in dowlad Soomaaliyeed mar dambe ay ka dhalato Soomaaliya arrimahaas markaad fiiriso ma ku muuqataa in laga dhabeynayo haatan gaar ahaan hadalkii ugu dambeeyay Faarax Macalin waxyaabo kale oo muxuu ahaa uu ku taamayaan ognaha Faarax Macalin aha waayo wuxuu ka hadlay wuxuu yidhi xuduudda dalka aynu u samaynaynaa maamulka meel la yidhaahdo Baar Dheere ee Sarinley meel la yidhaahdo oo muxuu ahaa magaalada Baar Dheere 5 kilomitir ka xigta dhinaca Garbaari waa xuduud u ah xaggana waxa weeye waxaa xuduud u ah Kulbiyow iyo xaryaha qaxootiyada iyo meel xagga kasii jirta oo muxuu ahaa Raskamboni marka warka Faarax Macalin mid cad weeye waa hindisaha fog oo lagu kala qaybinayo Soomaaliya waa hindisa fog oo looga gabanaya jubbaan u samaynaynaa maalin muxuu ahaa maamul ama saddexda gobol la leeyahay laakiin si wanaag inta wax garanayso kasoo jeeda goboladaas way ogyihiin wixii dhexmari jiray baana dhexmaraya cil xoog taraabi jirto مدعسون تمرتم بين حمر اللي قلت لي أونك تشوف كل فيو حمر إنه ما أعرف وأدور غيره ليش يرصدون ما هذا ووذور منك كل يوم هيا وكله اللي قرنك على قرني كمان والله وقدم بنتي ها عبد الكليل وحول بوقت أي ليهين إن وحكة قبل شذو ذا وحان الإرادة كهرتق أياد داود كوناكسن وحان لجيدا دولد كينيا وحال لصعطا عيدما يسو قريسيج بوينك قارهان مقالد كسمايو وحال لصعطا وفدي لن أو صدرين مدحوينها وجبوتيان كأي كجرين أيا درار عد لغسو ريي قرون كديارده أي مقالد كسمايو وأهدل كي سوماليا وحال لصعطا رئيس الوزارة هذا مركي وتقي كسمايو wixii lagu sameeyay iyo fadhaxadii yaacni oo la kulmay marka halkaas waxa ka muuqanaya awood sheegasho dawladda federaalkana waad la socotaa awoodeeda iyo xaaladeeda oo dhan marka ma ku muuqataa in xaaladiina ay ku kooban tahay un hadal hayeeshe aanan xilligan la joogin waqtiga aad wax ka qaban karteen dawladda Kenya way waa way harto Soomaaliya dadka la raba inay wax qabsadaan oo aan mustamaarad ku aha dalkooda iyo dadkooda aan loo aalin goweysi ee waa dadka dalka degan weey een waanaba la ogaan doonaa waxa soo baxa waxa weeye ee fashal iyo guldarka Kenya waxay wada ku dhamaan doonaan kuwa haatan ururada ahna sida ururada xirka ay noogu saari jirnay fubooyinka weyn ugu saari doonaa hadii Allaah idin kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Kaliil oo telefoonka inoogu waramay وهجاك برنامج كل حوار سيادة أيان كوجودا أجرنا وحين نقص مقن قد بكل الدون وكم دي هاي شق نور بارود جرحن أو كاترسن سراكيل شبي استا أو كباقي إن لبديو جواسيستا ما دام مجاهدين تو أي كسي حوجي سنة أيان مقدشو برلمان كفدرال كاه أو مانتا أو كلن يشي إسلامركانا afka furtay iyaga oo tilmaamay xaalado badan oo muujinaya gumeysiga oo wadanka ku jira qodobo kale ayaa qayb ka ah oo nagu soo maqan hase ahaatee magaalada Muqdisho waxa ka dhacay qaraxyo waxaana lagu weeraray goobo ay joogeen ciidamada dawladda federaalka ah meelaha ay qaraxyada ka dhaceen waxa kamid ah isgoyska ama MBC degmada Hodan meel ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah oo qaad culayay dhinaca Hiiraan waxa sidoo kale caawa qarax lagu weeraray ciidamada ku sugnaa galbeedka magaalada Baladween oo dawladda federaalka taabacsan waxaana lagu warramayaa in qaraxa uu geystay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac maanta ayaa ahayd markii qarax noocan oo kala ah uu ka dhacay xarun magaalada Baladween ku taala oo Jabuutiyaanka ay joogeen waxana ku dhintay rag Jabuutiyaan ah kuwa dawladda federaalka ka tirsan sidoo kale waa ay ku dhinteen waxa dhaawac halis ah sarkaal sare oo Jabuutiyaan ah oo lagu magacaabo Siciid Sandheere sida aan xogtii u dambeysay ku helnay qarax miino ayaa waxa uu ka dhacay Mandera oo kamid ah dhulka ay Kenyatiga xooga ku haystaan waxaana lala beegsaday ciidamo Kristan ah oo halkaasii fadhiyay wararku waxay sheegayaan in askartaasi dhimashay dhaawacba ay noqdeen dhacdooyinka magaalada Muqdisho aan u soo laabano dagaal fool ka fool ah ayaa waxa uu dhexmaray mujaahidiinta iyo askar ka tirsan kuwa dawladda federaalka ah dagaalka oo ka dhacay gubta ayaa yimid kadib markii ciidamada mujaahidiinta ay weerar qorsheysan oo aad u culus ku qaadeen saldhigaas oo gubta ay ka joogeen ciidamada dawladda federaalka ah dagaalka ayaa muddo soconayay waxana uu ku bilowday sida goobjoogayaashu sheegayaan hub culus oo gudaha u galay meelihii ciidamada dawladda federaalka ay ku sugnayeen taasoo la tuhmayo in khasaare badan uu jiro muddo kadib dagaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa si nabadgelyo ah uga baxay meeshii furunta ahayd ee lagu dagaalamayay lamana ogaa halka ay aadeen waxaana suuragal ah in meelo kale oo isla magaalada ah ay kasii dagaalamaan dowladda federaalka ayaa aad ula cajabaysa magaalada muqdisho iyo xaaladda ay ku sugan tahay iyadoo mujaahidiintu habeen iyo dharaarba sida ay doonaan ay uga shaqeynayaan صرت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالهجوم لن ينالوا من إبائي إنني رمز النقائي صرت أبدأ وضيائي خلف خير الأنبياء إن لي نفسا أبي إنها تأمى الدنيا إن دربي يا أخي قدوتي في سمي وحقاق ولي وحن دحمو قرانينا برنامج كاه لو حوري سيادة مالنتي دراد وحا جري دعدوين قصار بدن اوهر سيادي دولادا فدرال كاه قارهان ويراركي مجاهدين تا كوغلين حرون تا محكمة دا قول كا بنادر رادتكي اي ربتا ايا إلا يهدا دولادا فدرال كاه اي لا امكا كسانتهي xitaa BS ta ayaa inta ka hartay waxa soo wajahay qalqal iyo walwal aad u xoogan Sheikh Noor Barood Gurxan waa sarkaal ka mid ah BS ta sida uu sheegay taliyihii ugu sareeyay BS ta xilli uu ka hadlayay idaacadda dawladda federaalka ah ayaa waxa uu soo jeediyay talooyin badan waxa ka mid ah talooyinkiisa in la badiyo mukhaabaraadka ama jawaasiista maadaama mujaahidiintu ku sii xoogaysanayaan Muqdisho in la dilo qof walba mujaahid ah oo la arko sidoo kale waxa uu weerar ku qaaday xurriyadda dadka shacabka ee magaalada Muqdisho isagoo ku baaqay in la sameeyo BS dabagal ku sameysa guri kasta oo Muqdisho ku yaala iyo cidda ku nool waxa kale oo jira arrimo kale oo uu hadalkiisa ku soo hadal qaaday gaar ahaan waxa uu muujinayaa in uu ka xun yahay farxadda mujaahidiinta ay farxayaan waxa uu hadalkiisa ku bilaabay waxaan hadda inagu aan la naxsanahay ama aan dhibka u aragno waa feestadooda iyo faraxooda shaki ma laha ayagu way ku farxayaan waxay u arkayaan mansab weyn murtadiin inay laayeen bay u arkayaan marka waxaan uga tacsiyeynayaa dowladda Soomaaliyeed sababtoo waxaan ogahay waa mas-uuliyiintii qaranka way ka xanuunsanayaan dhaawaca weyn ee gaadhay waxay ogyihiin in lagu eedeynayo oo la dhaleeyay maxaa wax loo qaban waayay marka si kasta ha noqoto runtii waan la qaybsanaynaa dhaawaca weyn ee soo gaadhay qofka mas-uulka ah xilka uu dhibina aad buu uga xanuunsanayaa waxan oo kale haddii aan tacsidaas ka gudbo waxaan rabaa marka inaan soo jeediyo sida ay muuqata talooyin qaarkood talooyinkan soo jeedin waxaa ka mid ah nimankan oo kale marka hadda military ahaan iyo muwaajaho sidaad arkaysaan way dhammaatay oo niman hadda hub haysto xeryo degan oo loo tegi ma aha dagaalkoodu hadda waji kale u leeyahay waana la sheegay laakiin in la fuliyo fiican dagaalka shabaab hadda wuxuu u baahan yahay dhinaca mukhaabaraadka in la xullo xoojiyo magaalada xamar waa caasimadii matalan in la ogaado la isku dayo oo la isku hawlo guryaha ay ku nool yihiin nimanka qaabka ay u dhaqmanayaan maalinba hadda taartiib cusub bay la soo bixi midda kale bal horta jaanibkaas guryahan dadka ku nool nimanka qofqof in loo dabagalo guri walba dadka ku nool in loo ogaado arrintaa waxaan isleeyahay qayb weyn bay ka qaadan waxaa kale oo ii muuqata waa meelaha waaweyn oo muhiimka ee la waardiyeynayo. Waardigan hadda iridda uun la joojinayo waa isku qarxinayaan. Marka dhowr difaac in la sameeyo, waardi hore, mid dambe, mid dhexe, oo haddii ka hore isoo la isku qarxiyaan, kuwa dambe ay joojiyaan oo la qabto. Waardigan in qaabka loo sameeyo waa ila tahay. Waxaa kaloo ila tahay kaamerooyin in la sameeyo meelahan oo waaweyn ee muhiimka ah, hoteelada waaweyn, xafiisyada waaweyn oo dadku ku badan yahay ama muhiimka ah, in kaamerooyin lagu xirana waan ku talin lahaa. Sababtoo ah nimankani way isugu hambalyeynayaan, waxay leeyihiin waa mubaarak, guul baa dhacday. Marka nin saa u fakaraya asxaanku ma samaynayo. Marka dadka Soomaaliyeed baan rabaa inaan ka gasho. Hadalka aan rabaa ee kale waxaa weeye Soomaali baan la hadlay. Soomaali qabyaalad baa intaa ka soo reer. Waan hubaa dad badan Soomaali bahalkan shabaab inay qabyaalad guryaha ugu haystaan. Waa wiilkaygii. Haddii la xidho waxay leeyihiin weligii waxbaan ma samayn, anaaba og, waa wiilkaygii. Marka war Ilaahay ka cabsada. War wiilkaa shabaabka ee leedahay qabyaaladda aad u difaaci. Sababta oo markii la qaban lahay ummadda laga qaban lahaa adaa dhabarka ku haysta. Haddii la xidho adaa lacag la daba socdo. Waxaa kale oo aan hadalka u dambeeya aan rabaa inaan sheego. Shabaab waxay rabaan si gaar ah in loola dhaqmo. Yacni ayaan dhaweyto waxyaalihii maxkamadaha iyo xabsiga ka dhacayay wax la dhagaysan kara mayna ahayn. Inaan inta la xidho dad badan oo kun alla dhexgeeyo oo ay maskaxda ka qaldaan in ay la yaraa shan sanaa lagu xukumay oo un xabsiga intuu dad ku abuur haddana iska soo baxo ama in la sii daayaba. Waxyaalo badan baa dhacay. Dowladda waxaa laga rabaa waxa inay dib u saxdo. Nimankaas xukunkoodu in laga dhigo xukun gaara. Nimankani waa dhibka ay hayaan waa khayaamo qaran. Marka waxay rabaan sharciyo gaara iyo si gaara in loola tacaamulo ayay rabaan. Nimankan xukunkooda Ilaahay baa Qur-aanka ku sheegay innamaa jazaa'u alladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu wa yascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqadaca aydiihim wa arjuluhum min khilaaf. aayaddaasi dadka ay sheegaysa waa ayaga, yacni dadka Ilaahiya rasuulkiisa la dagaalamayay dhulka fasaadinaya. Marka nimankani waxay dhaafeen malah in la dilayo wax muran oho ka taagan malah, dembigooda kiiskooda waa dil. Si kalena waddanku kuma badbaaday. Nimankaa wixii laga qabto dowladda Soomaaliyeed mar dambe mar kale waxaan ugu baaqayaa nimankaas dagaal adag in lala galaa la rabaa, qarannimada in laga badbaadiyaa la rabaa. Waxaa kaloo wax lala yaabaa dhalinyarada yaryarka ee hela nool waxay ugu sheekeeyaan laba wada ayaan qabsanaynaa, ayaan maraynaa Vatican baan hal iyo Kacbada yaan hal mar qabsanaynaa, kolkaasaan dowlad Islaam ku dhawaaqaynaa, markaasaan majlisul amnigana qabsanaynaa. Saasay dhalinyarada ugu sheekeeyaan maskaxday ka qaldeen. Wahgaaga Sheekh Nuur Baruud Gurxan oo ah sarkaal ka mid ah BST waxa uu muujiyey in uu aad uga xun yahay arrimo aad u soo laalaabanaya waayadii ugu dambeeyey, waayo ciidamada dowladda federaalka ah waxa ay qabanayaan qof sunnada ka muuqato, qof masaajid lagala soo baxay, qofka marka xabsiga la geeyana waxa uu sameynayaa muxaadarooyin uu u qabanayo dadka meesha ku xiran oo uu niyadda u dhisayo, isla markaana salaadda uu sheegay inay tukadaan, sidoo kalena Allah subxaanahu wa tacaala cabsihiisa uu xasuusinayo una sheegayo in dadka meesha ku soo xiray ay yihiin dad u shaqeeya cadowga Allah subxaanahu wa tacaala. Waana midda keentay in Sheekh Nuur Baruud uu aad uga caroodo oo qodobada uu soo hadal qaaday ayay ka mid ahayd. Waxaa kaloo hadalkiisa ku jiray in uu soo qaatay aayadda Allah subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey oo dadka Allah iyo rasuulkiisa la dagaalamaya, sidoo kale qaadicu dariiqa lugii gacan isdhaafa laga gooyo aayadaas oo loo deliishado ayuu usoo qaatay mujaahidiinta. Haddaba su-aashu waxay noqonaysaa, ninkii Burundi iyo Uganda la dagaalama iyo dadka la socda ma wuxuu la dagaalamay Allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa? Ma qaadicu dariiq baa, ma isbaarooyin ayuu dhigtay, islamarkaana wadooyinka miyuu istaagay? Aayaddii booskaas loo soo qaadanayay ayuu si kale usoo qaatay. Sheekh Nuur waa nin BS ah oo mushaar ka qaata CIA-da Mareykanka, ma ahan war saxaafadda ay si toos ah ugu dhawaaqayso, laakiin waxaa ku dhawaaqay taliyaha BS-ta ugu sareeyay Fiqi Axmed Macalin Fiqi oo sheegay in uu mahadcelinayo CIA-da Faransiiska iyo jawaasiis kale oo 22 sanadood dalka Soomaaliya si qarsoodi ah uga shaqeynayay. Sidoo kale Sheekh Nuur Baruud Gurxan ayuu ku soo dhexlifaaqay oo uu sheegay inuu yahay xubin ka mid ah hay-adda BS-ta ee Mareykanka ay mushaarka siiyaan. Waxaan rabaa hay-adda Mareykanka iyo faransiiska iyo ingiriiska oo noo dhisay isfahan xoogga badan iyo kuwo kale oo tiro badan oo suudaaniya ay ka mid yihiin hay-ado tiro badan oo aan wada macaamilno hadda aana wada xusi karin oo iyaguna 22 sano la soo dhaafay shaqo fiicanna iyo kalsooni fiican aan ka haysanay noona furay jeefkooda si ay nagu sameeyaan faasiiriskan xoogga badan ciidamada nagu habeeyaan iyagana waxa weeye aad baan ugu mahadcelinayaa sheekh nuur baaruud oo ah gudoomiye ku-xigeenka culimmada soomaaliyeed inuu halkaa ka yidhaah oo si runtii xushmad iyo wanaag badan aan u hayno hay-addana qayb ka ah annaguna aan qayb ka nahay haddii aan la helin caqiida qitaaliya oo lagula dagaalamo waxaana hor jooga oo cadowga ah oo qarannimada soomaaliyeed diidan saraakiishii waaweyneedna runtii ayay u garabsiiyeen in hay-adda nabadsugidda qaranka oo isku bedeshay hay-adda sirtoonkii nabadsugidda qaranka bishii janaayo inaan u abuurno gelinno dhallinyarada ka shaqaysa halkan iyo saraakiishaba inay yeeshaan caqiida qitaaliya ay kula dagaalamaan cadowgaas. Hadalka Fiqi waxaa laga dheehanayay in 22 sannadood ay jireen dad gawaasiisa oo isaga uu ka mid yahay oo ka shaqaynayay dalka iyo hay-ado shisheeye ah, waxaase Fiqi hadalkiisa soo kale lagu saleeyay in uu fashilay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, waxaana taas ka dhashay in Sheekh Nuur maadaama la fashilay uu sii badiyo weerarada uu ku qaadayo mujaahidiinta iyo sidoo kale dadka ahlu sunnaha ah. Waa hagaag qodobo kale ayaa inagu soo maqan. Qaraxyada ayaa weli kasii soconaya magaalada Muqdisho. Isgoyska ambulatoriyada Caalgaabta waxaa ka dhacay qarax kaasoo lagu weeraray ciidamo booliis ah oo meesha ku sugnaa daqiiqada koor sida aan xogta ku helnay, waxaana wararku sheegayaan in ilaa iyo hadda aanay ciidamadaasi wax gurmad ah aanay helin. Marka laga yimaado kuwa ku waxya loobay ee dhaawacay dhimashada noqday, kuwa kale ayaa xabado u ridaya jihooyin kala duwan, taasoo qalqal xoogan ku beeraysa xildhibaanada, wasiirada iyo weliba dadka kale ee dowladda federaalka ka tirsan ee ka agdhow goobta. Isgoyska Caalgaabtana waxa uu ku yaalaa meel istaraatiiji ah oo madaxtooyada iyo xarumo kale ay u dhow yihiin. Waa hagaag. Maanta magaalada Muqdisho waxaa kulan ku qaatay baarlamaanka federaalka ah. Ra-iisul wasaaraha ayaa loo ballansanaa inuu yimaado, laakiin waxa u baaqday tirakoobka iyo weliba arrimaha la xiriira waxyeeladii cusleyd ee dowladda federaalka kasoo gaartay weerarkii daraadka dhacay xarunta maxkamadda ee gobolka Banaadir. Saa darteed guddiyada ayaa aragtiyo dhiibanayay gaar ahaan xaaladda ka taagan magaalada Muqdisho. Mid walba waxa uu muujiyey xaaladda khatarta ah ee gumaysi ee waddanka uu ku jiro. Qaarkood waxay ka dhawaajiyeen dhismaha faraha badan ee jaanibta ay dhisanayaan gaar ahaan shirkadaha gaalada. Qaar waxay soo hadal qaadeen arrintii khatarta ahayd ee Turkiga ku dhex martay maamulka la baxay Soomaaliland iyo maamulka kale Xasan Sheekh Maxamuud uu wato iyo qodobo kale. Aan dhageysano aragtiyada ay bixiyeen iyo weliba xaaladda. Guddiyadu waxay dabagal ku samayn karaan markay qorsho iyo shuruuc ay raacaan jirto. Sidaan la soconno, dalkeenna burbur baa ku dhacay. Dhammaan hay-adihii dastuuriga ahaa iyo kuwii khadamiga ahaa oo dhan way baaqeen. Laakiin meesha ummadda Soomaaliyeed aada uga nooleed waxaa ka mid ah dhinaca ganacsiga oo weliba aan xuduud kale lahayn oo dalka Soomaaliyeed aada ogtihiin in uusan xad kale lahayn. Khaasatan 20-kii sano u dambeeyey waxay sameeyeen kobac ay ugu khidmaynayaan mujtamacooda. Haddaba marka laga hadlayo ganacsiga Soomaaliya, wuxuu u baahan yahay si dhab ah horta in loo fahmo siduu hadda u shaqeeyo, mekanismka ku shaqeeyo. Waxaa kaloo aada loogu baahan yahay dadka qaybtiis markay guddiyada ka qayb galayaan habdhaqan dhaqaaleedkii dalka Soomaaliya uu lahaan jiray wixii ka horreeyay burburka hab buu ahaa. Habka hadda socdana waa hab duruufta keentay ama isaga is abuuray oo aan ku dhisnayn sharci iyo xeerar ay dowladda Soomaaliya dejisay. Marka la rabo marka in dib loo qaabeeyo dhaqaalaha waddanka, waxay u baahan tahay hawl aada u weyn. Waxaad ogtihiin Soomaalidu magaca waa wada ganacsi, laakiin qaybtii ugu muhiimsanayd oo wax soo saarka iyo maalgashiga dalku waa ka maqantahay. Waxaa hadda la qabto waa badeecad la soo dejiyo iyo waxyaabo yaryar oo khidmaad oo dalka ka socda. Ani waxaan soo jeedin lahaa Soomaalidu meesha keliya ay ka soo noolayd kana noolaan doonto burburkan xal u heli karaa. Waa in dhaqaale iyo ganacsi la abuuraa si shaqo la'aanta loo yareeyo. Shaqo la'aanta baahsan ee hadda markaa jidka soo socotaan kulli derbiyada la fadhiyaa, crimeku wuu siyaadayaa, dhibaatooyinkuna way sii kordhayaan siyaasiga. Marka waxaan aniga soo jeedin lahaa arrimaha ku saabsan dhaqaalaha. Mararka qaarkood bidyadu markaan maqlayo kulli waxay leeyihiin wasaaradihii dalka la kontaro, xamar in la kontaroolo dalkii ma aha. Dalku waa ballaaran yahay, hantida dowladdu way ballaarnayd. Siyaasadda in dib loo qaabeeyo waxay u baahan tahay in siyaasadda waddanka la dejiyo horta, maxaa yeelay iyadoo waxaas maqan yihiin dhaqaale, iyadoo tiib madaxii maqan yahay majaha ma hagaajin karta. Marka waxaan aad u adkeynayaa guddiyadu inay noqdaan wax isku xiran oo midna gaarkiisu usan shaqayn karin. Haddaan siyaasaddu fadhiin amnigu ma shaqayn karo, amniga haddaan fadhiin horumar iyo dhaqaalu ma shaqayn karaan. Marka arrinta ku saabsan dhaqaalaha, soomaalidu dowladihii horena soo maray ee sosialismka u badnaa, qidaaca ku saabsan wax soo saarka wuxuu ahaa qidaac xukuumaddu leedahay. Waxaa la yidhahda brafiska ama ganacsiga gaarka laba dhiirogelin jiray. Shayga ugu weyn oo la yidhahda foreign direct investment ina dalka kama jiron, shuruucdiisu way adkeen. Marka wuxuu u baahan yahay xeerka maalgashiga in dib loo eego, iyadoo lagu salaynayo qaabka siyaasadeed dalku yeelan doono ruuxadiisa. Marka waxaan aad u adkeynayaa inaan ganacsiga laga soo qaadin keliya sicir barar baa dhacay, iyo shilin soomaalida xaggi laga waayey, iyo alaabta la soo dejiyey tayadeed ma fiicna. Waxyaabaha sababaa in gud hoos loo galaa war dhawaan maadsanti. Madan gudoomi iyo mudanayaal, runtu waa wad ognahay wasaaradda hablaha gud waa wasaarad aad u weyn oo baaxad u leh. Lixdan sano midaa way jirtaan, ama anaga way naga weyntahay runtu haddii la dhaho, mise way nala egtahay. Wasaaraddaasna wax shaqo ee maanta ahayso camal ahayso ma laha. Shaqooyinkeedu waxaa wato dad caadi ah ama dowladda naftirkeeda. Bismillah la bixinaya wasaaradda waxbarashada dhiibaysa, wasaaradda shaqo kuma ogo. waxba kalama socdo kalama socoto. Marka waxaan dhihi lahayn aadan dhib meesha lagu jiraa marka in la ogaado sida iskuullada, xafiisada dowladda, guryihii dowladda, wadooyinkii wixii lamid a wadooyinka hadda dhisbaa ku socda turkiya dhisaa yaa bixiyey wasaaradda hawlaha guud lama socoto. Wixii dhismo dhan waxaa iskale habka dowliga iyo qaydinka waxaa waay wasaaradda hawlaha guud iskale wasaaradda waxba kalama socoto. xabashadaas oo noo jeedeen wasaaraddaas waxaan jeclaan lahaa in hoos laga xariiqo. Madana gudoomi iyo mudanayaal waa mahadsantihiin waa shaqeyn wacan. Waxaan bishaare cabdi diire gudoomi ku-xigeenka guddiga wadooyinka gaadiidka dekadaha garoomada tamarta iyo baarlamaanka federaalk soomaaliya. Madana gudoomiye iyo mudanayaal, guddiga wuxuu ka kooban yahay 16 qof. Waxaa gudoomiye ah xildhibaan cusmaan aadan duugow gudoomiye, xildhibaan bishaare cabdi diire gudoomi ku-xigeen, xildhibaan siiro aadan abaadin xoghaye, xildhibaan axmed ducaale geela xeefa xubin, xildhibaan cabdi cabdillaahi maxamed xubin, cabdiraxmaan axmed suga xubin, cali nuur xuseen booday xubin, sahare jaamac cali qorsheel xubin, yuusuf maxamed ismaaciil xubin, cabdirashiid xaaji deerow xubin, mustaf mukhtaar guudow xubin, xildhibaan cabdiraxmaan cabdi cusmaan xubin, xildhibaan maxamuud maxamed boorow xubin, xildhibaan cabdiraxiin cabdi abikar xubin, xildhibaan sakariye xuseen aar xubin, xildhibaan cabdow maax farax xubin. Waana maadsantiin dhegeysta dhegeysteen. Sidii awal xildhibaanku halkan u hadlay usoo jeediyey, kormeerka guddiyadu waxaad moodaa inay xoogaa ka badan tahay sida ii muuqata shaqooyinkii sharciga ahaa. Taasna waxaa keenaya wasaarad walba waxaan laga haynin qorshe hawleedka ay ku shaqaynaysay. Ilin guddi wuxuu kormeeraa qorshe hawleedka wasaaradda iyo brogaraamkeedii. Shuruucdii hadda caatiri ha la soo ururiyaayaan xukuumadda aabarno. Waxaan soo jeedin lahaa waxaa ka horaysa si guddigu ugu sahlanaato wasaaradda maxaa ka qaldan, maxaa u suuragalay, maxaa ka dhiman loogu kormeero. Ilain fulin maaha guddigu isagu shaqadii qaban mayee in wasaarad walba la weydiiyo qorshihii ay ugu talagaleen wasaarad ahaan waxay ku shaqaynayaan, oo guddi walba uu haysto wasaaradda ay ku shaqa leeyihiin qorshaheeda iyo brogaraamkeeda. Markaas ay ku kormeeraan qorshahaagii maxaa ka dhiman, maxaa waxaan u qaban weydeen, maxaad waxaan u qabateen. Shaqada guddigu inay sidaas, bal haddii shuruucdii uu sheegay waqti dheer qaadanayso in waxaan qabaa la soo dedejiyo wasaarad walba qorshaheeda inay keento steebkeeda koowaad iyo steebkeeda labaad, si guddiga ugu sahlanaatana u kormeeraan. Mudanayaasha sharafta leh, waxaan kaloo rabaa aan u soo istaagay meeshaan inaan ka hadlo arrin khatar ah. Waxaa la si sahal ah ayaamahan lasaga bixiyaa hantidii qaranka, iskoolaadkii, meelihii danta guud ahayd, dhulboob ayaa ka dhacay, shirkado iyo waxba la iska siiyoohay. Arrintaasna waxaan u arkaa baarlamaanka sharafta leh, isbitaalaadkii kulli, wixii hantay oo dowladda iska macnaha ummadda lahayd, waxaasoo dhan dhulboobaa ka dhacay. Hadda gabadhii halkaana dhowr bixinta ka bixinaysana waa sheegaysay oo u badan xagga waxbarashada. Marka mudane guddoomiye mudanaha sharafta leh, waxaan codsanaa in arrintaas aan ka soo saarno go'aan oo horta in la joojiyo ah. Kadibna maxaa jira hanti qaran waayo, hanti qaran si fudud looma bixin karo. Sharci in laga sameeyo, kadibna baarlamaanka uu sharcigaas ansixiyo waa. Marka aniga baraarujintaasaan soo jeedina, arrintaasna waxaa u malaysaa inay degdeg u socoto, waxba ma harin. Marka waxaan qabaa in laga joojiyo arrintaas wixii hore loo bixiyey iyo wixii hadda lagu jiro. Wax ka jira male arrintaas sharci ha laga soo saaro. Waa maashantii. Wax kale uma soo istaagin. Aniga guddigii oo bishaarahaad warbixinta bixinaysan waa ka mid ahaa. Waxaan xusuusanahay marka arrin aad khatarteed u leh, dadka Soomaaliyeed khatar ku leh, dalka khatar u ah, dadka khatar u ah ayaa ka socota magaalada Muqdisho. Waxaad la socotiin dhismooyin badan baa ka socda, laamiyada ha noqdeen ama guryo ama dayactir. Waxa meesha la dhisaayo, waddooyinkii la dhisaayo ama guryaha, inagu dowlad baanu nahay, ma la socotaa waddadaas la dhisaya tayadu ay dhismuhu ay ka kooban tahay ma la socotaa? For security, haddii aan dowladda la socon, wasaaraddii shaqada ku lahayd aan la socon, dhulkaagi gudihiis markii la dhisaayo waxa lagu duugi karaa ama lagu shubi karaa ma ogaan kartaa adiga? Guryo dabaq ah la dhisaa, cid la socoto oo ka warqabta dhismaha ma jirto. Dabaqaas wuxuu ka samaysanyahay adigu ma garan kartaa? Dalkaagi sirdoon buu leeyahay, dalkaagi wuxuu leeyahay nabadgelyo, wax walbo dalka laga samaynayo haddaadan ka warqabin guri baa lagu dhisi karaa, baarlamaanka fadhiisan karaa, wasaarad baa degi karta, wax walba degi karaa, dhulkaana lagula gelin karaa weliba. Arrimahaas haddaan laga fikirin, dalkeedu weli waa cusub yahay. Arrintaas in aad looga fikiro, la ogaado cidda dhisaysa dhulka, inta uu tayada uu ka kooban yahay, ma guri shan dabaq ah lagu dhisay, shubkiisan uu yahay hal mitir, dadkaagin ay ku baabi'i doonaan, uu ku dumi doono, miyaa la og yahay? Wax badan aan laga fikiraynin iyo meelaha arrintu ay ka socoto. Isuma dhowa arrinta nabadgelyada ha laga fikiro, waxa dhulkaaga lagu sameynaya laga fikiro, wixii la dhisaa cidda dhistay oo berita lagula xisaabtamanana laga fikiro. Arrin intaas baan soo jeedin lahaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin mudane guddoomiye, mudanayaalii marwooyin, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan jeclaan lahaa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo haddaad maqasheenna maqashe, haddaydan maqlinna aan hadda idin sheego. Saad ogtihiin madaxweynaha iyo wafdi uu watay waxay tageen waddanka Turki, isaga iyo wafdigaa la socday waxay wada hadalla lahaayeen maamulka Somaliland. Waxaa ka soo baxay wadahadalladaana heshiis. Waxaan jeclaan lahayn arrintaasu arrin aad iyo aad u culus weeye. Ayatinkii iyo midnimadii ummadda Soomaalida oo dhan baa laga hadlayaa. Heshiiskana siduu hadda u yaallo ee loo saxeexay iyo sidii loo doodayna wuxuu yahay laba dowladood oo siman, oo midna la yidhaaha Somaliland, midna la yidhaaha dowladda federaaliga ee Soomaali, laba wasiir oo labadaa dowladood ee siman ka socda ayaa heshiiska saxeexay. Arrintaasu arrin idinkoo raalliiga ah, wararkan muhiimka ee guddiyadu ay soo qabteen arrin ka culus weeye, guddoomiyahana waa u sheegay. Waxaan jeclaan lahaa arrintaa isla berri in heshiiskiina laydin qaybiyo. Waxaan umalaynayaa qaarkiin waaba la siiyey. Wahgaag baarlamaanka federaalka ay ahaayeen Dictor Xanif Cabdishiiq Aadan ayaa dhageysanayay qodobada ay taabteen. Waxaa kaloo Dictorka uu ka hadli doonaa xaaladda Muqdisho ee la xiriirta inta dadka la qabto, gaar ahaan haweenka wax sun loo moodanaha lagu duro. Waxaasi maxaa lagu micnayn karayaa? Dictorka waa mutakhasis dhinaca daawada iyo kiimikada ah, arrimahaas ayuu ka hadlayaa, balse wuxuu ku bilaabayaa qodobada baarlamaanka ay ka hadleen. bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. Warbixinadooda waa dhegeysanaynay meel walban waa nagala socdaa. Dhowr waxyaaboodaa ka baxay waxay tahay raggan tagsiirayaasha u badanaa laga soo aruuriyay yurubta iyo maraykanka iyo meelahaas ka yimid, waxa waddanka ka jiro iyo waxa ay filayaan inaysan wax kala weyn ay tahay ayaa meesha ka muuqata. waxaa ka muuqataa waa luqdada koowaad u horeysa waxay tahay ninkan waxaa maskaxda kaga xiran sharciga aan dejisanaa lagu dhaqmo. Taa waxay ku tusinaysaa in meesha dhanba laga saaray maxaa ilaahay ka qabaa, maxay diinta ka qabtaa, islaamku muxuu ka qabaa, waxaa socon cunugka meesha laga saaray. Waa nuqdada koowaad. Nuqdada koowaad waxay tahay fashilka meesha ka jiro indhahoodii ku arkeen, maxaa yeelay dhulkii la qaatay oo waddankii la qaatay oo shirkadaha ajaanibi ay yimaadeen oo layska maamulanayo, sida hore u dhihi jireen ilaa 30 lix shirkadood ayaa jirta waddanka iska haysato aga warqadin. Waxay kaloo muujinaysaa oo hadaladooda ka muuqda oo runtii aada iyo aada wax looga naxa ah in maaragtay nimanka meesha madaxda sheeganaya ama madaxweynaha noqda ama ra-iisul wasaaraha noqde wax taraa oo waddankii ay gacanta ku hayaan haba yaraatay inaysan jirin baa warbixintooda ka muuqato. Nin baa wuxuu ku dooday hadalkiisa waad maqlaysin baan filayaa, waddankii waa kala tagay, Soomaaliya iyo Soomaaliya waa kala tagtay, waa u dhammaatay, walaalnimo iyo midnimo ma jirto. Waxaa kaloo ka dareemaysaa inaysan awood iyo karti iyo aqoon midna aysan u lahayn maamulka waddanka xataa inaysan garanayninba, inaysan xataa sharciyada ee ayaga dhigteen aysan aqoona ku tusinaysaa. Waddanka gumihiisu ku jiraa kismaayo kayaati baa iska haysato, ra-iisul wasaare ma maqlayaan, ku-xigeen maqli maayaan, wasiirkooda maqli maayaan, wax alla waxay doonaan sidii qabqablayaashii dagaalka oo kaleeto ee beriyi yiraahdo kaleeto u dhaqmayaan. Jowhar markaad fiirisid mid kalaa iska haysto waxay doonay sameynayaan maanada wad balcad iyo joorinta udhexayso dhowr iyo 20 isbaaraa taalo, balcad iyo joorinta udhexayso wey, jowhar iyo balcad intu dhaasana intaa ka badanaa taalo. Markaa baabuurta ee shacabka aad fiiris war waxaa xaggee u soconaa, aw wixii la sheegay, aw ammaankii la sheegay, aw dowladdii la sheegay, markaa lagaa furanayaa baabuurka rakaabku xasaaraa laga qaadanayaa, carwiro quriyaa sutaa meesha taagan, are waddanka anaa xulasa iskaga baxuu ku leeyahay. Wax ay dowlad ka yihiin iyo waxay gacan ku hayaan iyo waxay ummad ugu maqan yihiin iyo waxay ammaan sugi karaan waa niman layska wadwato sawiro ah meesha iska yaallo, waana waxa ugu talagalay Maraykanka waddanka inuu gacanta uga saaro uu ku baadhi uu talagalay. Waa masawiro taangigaasa lagu soo qaada airborka, taangigaasa madaxtooda lagu keenaa, waa lagu celiya, waa la dhoofiyaa, laakiin hawshan iyo waddankan gacanta waa ka baxay. Waddanka waxaa rabaa totali nuxurkiisa dhan in la baadiya rabaa. Ma ku muuqataa marka ay leeyihiin hadda guddiyada waxaa ka muuqanayay in wasaaradaha aanay wax shaqo ah qaban oo hawshoodii shirkado ajaaniba ay qabtaan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka, badoo kale waxaan la soconaa shirkad ayaa dekeda gacanta ku haysa iska maamulata, hadda waxaa laga dhawaajinayay wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta wax shaqo ay qabato malahan, qolkaasi isaga jiraan dhulkii iyo iskuulaadkii iyo caafimaadkii iyo goobihii danta guudna shirkado ajaaniba ayaa iska dhisanaya oo waxay doonaan ka sameynaya dadkii ganacsatada ahaa iyo dadkii muxsiniinta ahaana dhac iyo boob ayaa lagu sameynaya. Marka ka waran maxaa halkaas kaaga muuqanaya xitaa dowladnimada la sheeganayo iyo wasaaradaha maaragtay magacyaalka ah? Runtii qof kasta oo Soomaali oo wax garab aqoon leh wuu dareemayaa waddankeenu gumaysi galay, waxaana darantada iska yihiin waddankan si toos gumaysi ugu jiraa United Nations-ka waddanka gacanta ku hayso, waddanka miyiga ka taliyo. Waxaan kaleetona waa iska sawir iyo lucubay riwaayad la dhigaa mooyaane waddanka total gumaysi ku jiraa, hadoomankaas afrikaankaas lagu haystaa, xabadaasi taangigaas lagu haystaa, waddanka wixii rido laga sameeyo. Waxaa loogu talagelahay waddanka inuu noqdo gobollo yaryar oo isku mashquula oo isnaca oo cadow samaysta oo isbaabiya oo kala baabaa ayaa loogu talagalay. Waddanka mar waa laga shaqeeya, looguma talagelin waddanka inay dowlad iyo nidaam ka hirgasho, dowlad awood looguma talagelin. waxaana sii dara ah nin madaxweyne sheeganayo oo maanta ama ra-iisul wasaare sheeganayo oo canug yaro Morian oo tignika watuusa amarka qaadanaya, nasii dara meesha taarey kamid tahay kismaha nooga baxday waxaa tiil ma jirta anaga xoreysaniyada ka baxday, waa ra-iisul wasaare waddanka ugu sarreeya, waa wasiirka arrimaha gudaha, war ka baxale meesha anaa xoreysan hada madeed baxale nooga tag meesha meel alla meeshay tagaan wax ay ka qaban karaan iyo waxay samayn karaan malaha. Marka waxaan dowlad maahane, way ogyihiin United Nations-ku inaysan waxaan dowlad ahayn. Waxaa loogu talagalay waddanka la rabaa in lagu sii baabiyo, hal ammaana ma sugi karaan, sukuurid ma samayn karaan, waxay qaban karaan malaha. Laakiin waxaa rabaa ummadda inta laysku diro oo isdhacdo oo fowdadii soo laabato oo dhulalkii laysku diroro oo laysnaco oo gobolgobol la kala noqdo oo isbaaradii lasoo celiyo oo qabiilkii lasoo celiyo oo qabqabalayaashii lasoo celiyo, sidaas waddanka ku baabaa lagu talagalay. Marka kolley aan aragtidi waxaan leeyahay, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrimin, qofku ihaaneynayo ilaahay cid maaragtay ee sharafkii laga tamaraa wadanka waa la ihaaneystay diinta ilaahay baa laga tagay kitaabka ilaahay baa laga tagay shariicada ilaahay baa laga tagay cizzi iyo sharafa waxaa laga raadiyay gaalo laga raadiyay marka dulligana hayso meeshaasoo ka socda wallaahi tuma wallaahi inaysan ammaan keenin nabadna aysan keenin raaxana aysan keenin inay fisqi baaba keenaan mudan wada gacanta ka diyaa mudan ammaankii la haysa markay maxaakiimta ay joogeen ama mujaahidiinta ay joogeen ama gobolada ay joogaan ilaah baa idinku dhaaray nin walba nafta hadda waxay soo galaysaa joohar marka uu ka soo baxo fiiduu soo gaal raaxa soo galayso markuu galo meesha u dhow baladweyne 20 kadib markuu galo wadu afka gashanaya taas waxay ku tusinaysaa wadankan in maaragta uu gacanta ka baxay waxaana ay sawir iska yihiin wax ayadana fishal ku dhammaanayo waxaa loogu talagalay oo kale in caalamkaas looga qaraato mooyaane waxay u maqeen umadda malaha ka waran marka dowrka ay ciyaarayaan mujaahidiinta marka aad fiiriso iyo sida ay ula falgalayaan intaasoo wadan soo duushay ay u babac dhigayaan oo caasimadii aad la socotaa in howlgallo ay ka fulinayaan marka aad fiiriso ka waran istaraatiijiyada mujaahidiinta bismillaahi rahmaani rahiim waxa weeye meeshan loolanka socdaa waa laba khad oo keliya khad saddexaad ma jiro khad waxa weeye gaaladaas oo ilaahay unaa neeshka isku xiran yihiin iyo wixii raacsan iyo wixii diin ka dhigtay iyo wixii sharaf ka raadiyay iyo wixii ugu shaqeeya waa hal qadi ku jiraan qadka kaleetana waa nimankaas dhallinyarada ee qoryaha wata ee ilaahay diintiisa inay kor noqoto habeen imaan u taagan qad saddexaad ma jiro nasiib darada ummaddii soomaali haysata waxay tahay 80% waxaa laga yaabaa in qadkaas ay ku jiraan ayagu aan iska warqabinba qiyo ma jirto damiir ma jiro wax munka reebi kara malaha culummadii wadan xamar ee iska fadhiisaa kelimadna ma dhihin karaan waxaasoo fiskiga la sameynayaa waxaasoo kalaaba la sameynayaa waxaasoo dhambaa la qasaya waxaasoo islaama la laynayaa dad muslimiina baa inta la diina madaxa laga toogta laamiida la soo dhigaa nin wadaad oo ka hadli kara malaha maalintii hal gaala soo laasaas loo taabtan afka la wada furanaya mushkiladda ummaddan haysato wax kale maahane ummaddan munaafiqiina la degtay caalamu islaami waxa dib u dhigay oo baadi waa munaafiqiinta wey marka waxaan waa iska musiibo ummadda ku dhacday ilaahayna waxaan ka baryayna subxaana watacaala inuusan adduunkeena aan karada inuu sameeyo halaynin ummaddan waxaa la rabaa dad gara karo ummaddan waa ummad islaam ah ilaahay bay u socotaa qiyaama bay u socotaa war gaaladan jahannama u socdaan nahiiga jahannama u wadaa baraag obama jahannama u socdaa dadkan jahannama lagu wado ummadda ayaa ka badbaadi kara su-aasha maysa taal wey waxaa ka badbaadi kara nin naftiisa bixinaya oo diintiisa u qayroonaya oo gacanta ka dagaala dhinta badbaadi kara cid kaloo maanta badbaadi karta mala ilaahay ka sheego subxaana watacaala ugu dambeyntii annagoo soo koobeyna dhacdadan hadda ka taagan magaalada muqdisho maadaama aad tahay nin dhaktar ah la xiriirta in qofka inta la qabto gaar ahaan haweenka la durayo cirbad aan la aqoon waxa ku jira kadibna lasoo fasaxayo saad u aragtaa bismillaahi raxmaani raxiim kulli waxaa iska dhici karto inay waxaas ay ka dambeeyaan sirdoonada si ay sir u helaan darteedna inay dadka qaarkiis daraagis ay ku duri karaan kadibna ay maaragtay ka qaadan karaan ama wareys ama waxay dooraan waxaa kaloo dhici karta in daraagiskaas loogu duray in faaxisho iyo xumaan lagu sameeyo oo qofkaas bilibta sawirkiisa la tuso la yihahdo ilaa nala shaqey haddii aada nala shaqeynayna sawiradaana faafinayna intaanan kaa haynaa marka waa dhacdo cusub waaye xalay haween baa ka qaylinaysay oo arrinta maaragtay ka doodaysay gabadheedi jaamacadda dhiganaysay waa la qabtay baawar baa lagu qaaday cirbad baa lagu daray way suuxsan tahay waxaas waxay keenaysaa wadanka in howlo kaleeta ay ka socdaan oo gaaladan howlo kale ay ka boodaan 36 shirkadood baa la yidhahday xarama degan oo eraboorka degan oo waxay doonaan sameynaan ama sukuulid ha sheegtaano ama nabadsuud waxay doonaan isku magacaabaano marka howlo aanan fahmi karnaa kasoo dara kaana aragtideyda ka kiimika ahaan ama dhaktar daawo ahaan markaa u hadlayo waxaa dhici karta daraagiskaas in loogu talagalay qofka inta lagu suuxiyo in macluumaad badan laga helo markuu soo naaxo ama in lagu sameeyo faaxishooyin xumaan lagu sameeyo saki soo kale lagu sameeyo sina laga duubo hadhow markii loo baahnaa la yidhahdo haddaada nala shaqaynin waxaana faafinaynaa waana dhacdo cusub oo runtii aad looga naxawey waxaasna waxaa ugu calaxooya wadanka qiimihiisii iyo taladiisii iyo siyaadadiisii iyo qiiradiisa dhanaa markuu lagaa saaro mar haddii hubka lagaa dhigo oo dadka hubka laga dhigo oo dadka lagu meesto oo qori loo qaato wixii doonaa ay sameyn karaan ilaahay waxaan ka baryayaa ummad inuu dulliga ka qaado ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala ummad inuu diinteeda faansiyo ilaahay waxaan ka baryayaa dadka mujaahidiinta inuu ilaahay xoogeeyo gaal kaaga tigi maayo naga tagi wada hadal iyo heshiis kaaga tigi maayo in ilaahay quluubteena uu ku mideeyo gaaladaas inaan gacanteena iyo afkeena imaankeena kula dagaalanno وهكا كاسن وحو هادي تور حنفي عبدي شيخ آدن قبل قبل أيام سوكرني هي أده يوم رايت سوت وحي عن باريسي ويركي دراد مجاهدين تا يكفلين حرنتا محكمة دا وحنا إشك تيني آد وقن حسن تهي قصارها سوكرية إذا مضى إش الشيها يكون لشغانية دولة دا فدرال كأ حلي دمان ودمد قال دا أي آد وقول عين ويركاسي habeenkii xalay qaraxyo ayaa ka dhacay magaalada Boston ee waddanka Mareykanka dawladda Mareykanka warkii ugu dambeeyay waxay ku sheegtay in dhimashadu ay 3 wali marayso dhaawacna 176 uu yahay 17 kamid ah ay halis yihiin qaar kamid ah dhaawacyada ayaa shashadaha la soo galiyay waxa kamid ah nin aad u dhaawacmay oo labada lugoodba ka burburay waxa la arkayaa oo kaliya lafihiisi oo soo taagan oo la moodo filooyin lugaha looga xirxiray aad ayayna u walwalayaan qof walba Mareykan ah oo arka meesha uu ka sii cararaya dawladda Mareykanka laakiin waxay qaadatay siyaasad iyo mowqif ka duwan mowqifyadii hore markii wadankeeda ay wax ka dhacaan isla markiiba waxay la soo boodi jireen waxa ka dambeeyay Al-Qaacida waa fal argagixisa ah hadda Barack Obama iyo madaxda ugu sareysa waxay leeyihiin kama warqabno booliska waxa lagu canaantay inay yiraahdaan ma ogin nin booliis oo yiri waan ka warqabnaa sidoo kale waxa la yiri ninkaas warkiisa waxba kama jiraan ujeedada dawladda Mareykanka ay siyaasadahaas u qaadatana waxay tahay hadii ay ku eedeeyaan oo dusha ay u saariyaan Al-Qaacida dad badan ayaa wadnaha istaagaya qaarkood ayaa suuxaya qaarkood ayaa naxaya walwal ayaa imanaya waa la baqayaa maadaama aanan gacan lagu hayn qofkii ka dambeeyay waxa dadku ay qaynsanayaan in falal kale xiriir ay dhici karaan in Al-Qaacida ay ku xogaysiin wadanka Mareykanka si dad badan caafimaadkooda loo ilaaliyo ayaa la tilmaamay in siyaasadaas ay u qaadatay dawladda Mareykanka waxa gabi ahaanba la hakiyay gaadiidka oo dhan gaar ahaan hawada iyo waliba tareenada amaanka waxa la gaarsiiyay baalaleeyaha meesha ugu sareysay dhaqaale fara badan ayaa ku baxay amaanka magaalooyinka waaweyn oo heegan la galiyay ciidamo aad u fara badan sida Washington, New York, Los Angeles iyo waliba magaalooyin kale oo ka tirsan wadanka Mareykanka waxa kaloo laga dareemayaa saameyn dhanka dhaqaalaha ah dahabka ayaa muddo laga joogo 18 sano hoos u dhac laga dareemay shalay iyo maanta gudaha wadanka Mareykanka iyadoo madaxda wadanka Mareykankana ay dabanada la haystaan qaraxyadii ruxay habeenkii xalay magaalada Boston dadka arimahaas qiimeeyay waxay leeyihiin dhaawac marka laga yimaado dhimashada aad bay u badan tahay laakiin dawladda Mareykanka ayaa qarinaysa waxana wax walba ay u fiirinayaan walwalka soo wajihi kara dad badan oo wadankaasi Mareykanka ku dhaqan oo aad uga naxsan wararada ka iman kara dadka muslimiinta maadaama dawladooda ay garwaaqsan yihiin in dulmi ay ku hayso wadamo badan oo muslim ah shidaalkooda ay dhuranayso dadka ay dhibaato iyo xabsi ku hayso sidoo kalena ay awood sheegatay hase ahaatee muuqaalka iyo dareenka hadaan eegno gaar ahaan dareenka meesha markii wax ay ka dhaceen waxa hal mar isqabsaday buuq sawaxan iyo waliba dhawaaqa gaadiidka ambalaasta We've had an attack. my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Wahgaag waa sidii ay wax u dhaceen iyo waliba baroorta ka baxday dadka Mareykanka oo lagu yiri bal markiinana nala dhadhamiya waxyaabaha aad ku haysaan dadka muslimiinta ah ilaa haddana walwal xoogan ayaa ka taagan waddanka Mareykanka mana jirto cid sheegatay inay ka dambeyso mas'uuliyadda qaraxaasi dowladda Mareykankana iyada ayaaba u muuqataa mid aanan doonayn in ay ku eedeyso dadkii ay ku eedeyn jirtay haddii kale dad badan ayaa wadnahu istaagaya cabsi darteed laga qabo Al-Qaacida guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulantideena dambe asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.